دل لگائے پہلی دفعہ 2001 میں انضمام اور سعید اور مشتاق اور سلیم ملک، یہ چاروں، میں جماعت میں تھا خان پور، یہ وہاں ہمارے پاس پیچھے آئے، 3 دن لگائے. میں نے سعید سے پوچھا کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے عزت اور دولت اور شہرت. یہی 3 بت ہیں جو ہر مرد عورت کے اندر میں پنپ رہے ہیں، جگہ پکڑے ہوئے ہیں، انہی کو سجدے کیے جا رہے ہیں. ماتھا اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور دل ان 3 بتوں کا پجاری ہے. عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، چاہے حرام سے ہو، چاہے حلال سے ہو، چاہے جوئے سے ہو، چاہے سٹے سے ہو، چاہے سود سے ہو، چاہے چوری سے ہو، چاہے ڈاکے سے ہو، چاہے گھنگرو باندھ کے ہو، چاہے گٹار پکڑ کے ہو، چاہے ناچ کر ہو. عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، یہ 3 بت ہیں جن کی پرستش ساری دنیا کا مسلم اور کافر بے دھڑک ہو کے کر رہا ہے. یہی تاثر ہر نوجوان کا ہے. اس نے کہا میں یہ سمجھتا تھا عزت اور دولت اور شہرت میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن قسمت نے ساتھ دیا، 22 سال کی عمر میں عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لیکن اندر اسی طرح ویران اور اسی طرح پریشان. تو میں خود سوچا کرتا تھا کہ اگر میری زندگی کا مقصد یہ 3 چیزیں ہیں تو وہ مجھے مل چکی ہیں، مجھے حاصل ہو چکی ہیں. مقصد کے پانے کے بعد ایک اطمینان ہوتا ہے، مجھے اطمینان کیوں نہیں ہے، میرے اندر وہ پریشانی کیوں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. کب میرے یہ سوال خود اٹھتا تھا کہ اگر یہی کچھ مقصد تھا تو وہ تو حاصل ہے، پھر میرے اندر پریشانی کیوں ہے؟ تو آج مجھے اپنے سوال کا جواب ملا ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری ترجیحات بدل گئی ہیں. سب کا تقریباً یہی جواب تھا کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم کوئی کرکٹ کی تاریخ میں ایسا ریکارڈ قائم کریں جو کسی نے قائم نہ کیا ہو، اور 3 دن میں یہ سوچ لے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے ہماری بخشش ہو جائے، ہم دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. اللہ راضی ہو جائے یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا شرط ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کے ساتھ. وہاں سید قریشی ہاشمی کے سکے نہیں چلتے، وہاں محمدی سکہ چلے گا، وہاں محمدی سکہ چلے گا. ابو لہب عربی ہے، پھر قریشی ہے، پھر ہاشمی ہے، پھر سردار بنی ہاشم ہے، پھر چچا ہے، پھر قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کو جہنم کی خوشخبری بشارت سناؤ، بیوی سمیت وامرأته حمالۃ الحطب. نہ ہاشمی ہونا کام آیا، نہ قریشی ہونا، نہ عرب ہونا، نہ چچا ہونا. کیوں؟ محمدی غلامی کوئی نہیں تھی. اور بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا. اور میرے آپ کے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا کیا نظارہ ہوگا، سارے جنتی جنت کے دروازے پر جمع ہیں، دروازے بند، جہنمی جہنم کے دروازے پر جائیں گے، دروازے کھلیں گے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جو ہی جہنمی قریب آئیں گے دروازے کھلیں گے، اندر گریں گے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سارے مرد عورت دروازوں پر، دروازے بند، 8 دروازے سارے بند، 2 چشمے، 1 سے پانی پیئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، پیشاب ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ، چہرے یوسف علیہ السلام کا حسن آ جائے گا، آدم علیہ السلام کا قد آ جائے گا 125 فٹ، اور ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی شیریں زباں ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جوانی 33 سال ملے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے. لیکن دروازہ بند، سارے مشورہ کر رہے ہیں اندر کیسے چلیں، تو سب آؤ بھائی، ابونا آدم، اے ہمارے باپ، اے سب کے باپ آدم، ہمیں جنت میں داخل کروانے کا کوئی سوچیں؟ وہ کہیں گے بیٹھو، میں نے نکلوایا تھا، میں داخل نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، جاؤ آگے جاؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ آگے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام، نہ بھائی آگے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام، نہ بھائی آگے جاؤ. داوود، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یوسف، یعقوب، صالح، اسماعیل، ہود، سب انکار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچے گی. اللہ چاہتا تو سیدھا ہی ہمارے نبی تک پہنچاتا، سیدھا نہیں، یوں، تاکہ اب تمہیں تمہارے نبی کی شان دکھائے کہ کیسی عظمت والا رسول ہے، کیسی عظمت والا رسول ہے. تم سنت کو سنت کہہ کے چھوڑ دیتے ہو کہ سنت اکڑی کر لے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. آپ پہ ہی فتوے لائی پھر دن، مفتی بھی آپ پہ. ہم پڑھ پڑھ کے کمرے جھک گئیں، تسی آپ پہ مفتی بنے پھر دو. سنت دی خیر ہے جی، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، 2 کروڑ کی نئی مرسڈیز ہو اور اس کے ایک ٹائر سے ہوا نکال دو، ہوا ڈلوانے پہ لگتے ہیں 5-10 روپے. تو اب چلاؤ گے، تم ڈرائیور سے کہو چلاؤ، وہ کہے گا جی ہوا کوئی نہیں. تم کہو گے میری 2 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 روپے کی ہوا کوئی نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ چلاؤ. کہے گا جناب تسی آپ چلاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، مر جا سے، میں تو نہیں چلیں گا، آپ پہ چلاؤ. تو اتھے جا کے پٹھی ہو جاسی. 5 روپے کی ہوا نکلی، 2 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو گئی. تم نبی کی سنت چھوڑو گے تو تمہاری گاڑی نہیں کھڑی ہوگی. اپنے نبی کی سنت کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے. ایک ووٹ رہ جائے تو لوگ ہار جاتے ہیں. تم ایک نمبر سے فیل ہو جاتے ہو، ایک نمبر سے پوزیشن لوز کر جاتے ہو، ایک نمبر سے ڈویژن لوز کر جاتے ہو. میرے رب کے عزت کی قسم، قیامت کے دن دیکھو گے ایک ایک سنت کے چھوڑنے سے پوزیشنیں لوز ہوں گی. ہاں میں کیا کروں جب عظمت ہی نہیں ہے. پہلے عظمت پیدا ہوتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، پھر عمل آتا ہے. ڈنڈے سے کون کروا سکتا ہے؟ یہی تمہارے سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے. سن 64 میں، 64 میں داخل ہوا تھا، 69 میں میٹرک کیا تھا. تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا، سارے ذمہ داروں کے لڑکے تھے. تو ہمارے ایک وارڈن آ گئے، طالب صاحب مرحوم، بڑے نیک استاد تھے، بعد میں ان کی قدر ہوئی، اس وقت تو برے لگتے تھے. انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی تھی، مغرب عشاء میں حاضری ہوتی تھی. باقاعدہ ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تھے. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، عشاء میں پچھلی صف میں تھا، میرا روم میٹ مرید کے فیملی، وہ میرے پاس آ کر اس نے نیت باندھی عشاء کی نماز، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر. طالب حسین ہمارے وارڈن صاحب. تو میں نے نماز توڑ دی، میں کوئی ایک ہی کیتا ہی. وہ کہنے لگا میں طالب دی پڑھتا پیا، میں کڑا اللہ دی پڑھتا پیا. تو ڈنڈے سے کسی کو دین پہ لایا نہیں جا سکتا، یہ اندر کی متاع ہے، یہ اندر کا کارواں ہے، اسے کوڑوں سے نہیں ہانکا جاتا. جب اللہ سے رسول سے عشق و محبت ہوتا ہے، پھر ترجیحات تبدیل ہو جاتی، ترجیحات بدل جاتی ہیں. ہاں میرے نبی نے کہا، ہائے ہائے، پھر سارے میرے پاس آئیں گے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ، محمد الرسول اللہ آج کھلوا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی سے در نہیں کھل سکے گا. تو سارا جنتی مجمع یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہیں گے انا لہو، انا لہو، کہ میں کھلواؤں گا، میں کھلواؤں گا. پھر آپ نے کہا فأخر ساجدا، پھر میں سجدے میں سر رکھوں گا. یفتح اللہ علی من المحامد، میرا اللہ میرے اوپر اپنی تعریف کے بول القا کرے گا، جو پہلے کبھی نہ کسی پر کیے. پھر میں اللہ کی تعریف کروں گا، پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی، یا محمد، ارفع رأسک، سل تعطا، اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے محمد، سر اٹھا، مانگ ملے گا، شفاعت کر، قبول ہے. تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے بندے دروازے پر، دروازہ کھول. میرا اللہ کہے گا تو بسم اللہ کر، تیرے ذریعے سے افتتاح ہوگا. یہ نہیں ہوتا فیتا کاٹتے ہیں، جو کوئی وزیر آتا ہے، کوئی بڑا آدمی آتا ہے، فیتا کاٹتا ہے. تو میرا اللہ کہے گا فیتا تو کاٹتا ہے. میرا نبی کہے گا میں تیار. تو ایسے جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، جیسے جہاز آتا ہے، جہاز آتا ہے، اس کی ماہیت ہے حیات کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانے، لیکن وہ آئے گی جیسے اڑتا ہوا جہاز ہے، اور آ کر آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، پھر آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی یوں ایسے نیچے گرے گی، اس رسی کو کسی نے پکڑنا ہے، یہ عزت کسی کو دینی ہے، آخری محبوب کا آخری نبی کا کسی کو ڈرائیور بنانا ہے، یہ بڑی عالی شان بڑا عالی شان رتبہ ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، تو لہذا جتنا معاشر کا مجمع ہے وہ سارا یوں ہو جائے پنجوں پر، کون یہ رسی کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا، تو میرے رب کا اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، حبشی ہیں، عربی نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، سید نہیں ہے، نہیں نہیں، غلام رسول ہے، آج وہ بازی لے گیا، آپ نے کہا بلال آئے گا، میری سواری کی رسی لگام نکیل جو بھی ہے اس کی کیفیت ہوگی، وہ پکڑ کر وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، میرے رب کا وعدہ ہے تم اللہ کو اپنی منزل بناؤ، روٹی کو نہیں، پانی کو نہیں، لباس کو نہیں، کرسی اور عہدے کو نہیں، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ اور وہ زمین آسمان کا شہنشاہ، اس کا وعدہ ہے تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا، صرف آخرت نہیں، اور سنو الا کا مطلب ہوتا ہے سوتے ہوئے جاگو، غافل ہوش میں آؤ، الا سائرن ہے، سائرن عربی زبان کا سائرن ہے، الا تاکہ سب ہوش میں آ جائیں، الا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے اللہ سے دوستی لگا لی، جنہوں نے اللہ کو دوست بنا لیا، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں، کون ہے اللہ کے ولی، یہ کوئی ٹائٹل ہے، یہ کوئی ٹائٹل ہے یا یہ کوئی نسب ہے، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ٹائٹل نہیں ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کوئی مرد کوئی عورت ایک ایمان بنا لے، ایک تقوی بنا لے، تو اللہ کی ولایت مل گئی، رابعہ بھائی رابعہ بصری کا نام سنا ہے نا، رابعہ بصری بطور عورت کے قابل ذکر نہیں ہے کہ میں 1300 سال کے بعد اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں، وہ غلام نسل سے ہے، پہلی چیز نسب ہوتا ہے، وہ نسب میں فیل ہے، غلام نسب ہے، اور پھر شکل و صورت ہوتی ہے وہ حبشی شکل کی عورت ہیں، پھر اس کے بعد چلو یہ بھی برداشت ہے، اولاد کے قابل وہ بانج ہیں، بانج ہیں، جو عورت بانج بھی ہو بدصورت بھی ہو اور نسل میں حبشی ہو، تاریخ کیوں یاد رکھے، اسے تو اس کا زمانہ یاد نہیں رکھتا، اسے تاریخ کیوں یاد رکھے گی، لیکن تاریخ نے ایک عورت کو یاد رکھا ہوا ہے، اور 13 صدی کے بعد، 13 صدی کے بعد ایک محفل میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے، اس کا کالا ہونا، اس کا حبشی ہونا، اس کا غلام کی نسل ہونا، اس کا بانج ہونا، اس کو مٹا نہ سکا، کیوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ سے دوستی لگا لی تھی، اللہ کے حبیب سے عشق کر لیا تھا، 42 سال کی عمر میں انتقال ہوا، جوانی کو لمبی عمر نہیں پائی، ہاں جب یہ بیوہ ہوئی، شادی بھی ہوئی ہے، شادی بھی ہوئی ہے، رات کو اپنے خاوند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے، اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے اللہ کو منا لوں، کہتے اجازت ہے، پھر رات ساری مسلح پہ ہوتی تھی، ان کے خاوند فوت ہو گئے، پہلے فوت ہو، یہ بعد میں فوت ہو، ان کے زہد و تقوی کا چرچا وقت کے بڑے امام بڑے عالم وہ چل کر آئے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں، وہ شادی کا شوق نہیں تھا، رابعہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کا شوق تھا، وہ فرمانے لگی 4 باتوں کا جواب دے دے میں شادی کر لیتی ہوں، کہا بولو، کہا میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا، کہا پتہ نہیں، اچھا بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں، میرے کس ہاتھ میں آئے گا؟ کا معلوم نہیں. کہ یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ترازو تولے گا کسی کی نیکی جھکے گی کسی کے گناہ؟ میری نیکیاں جھکیں گی کہ گناہ؟ کا معلوم نہیں. کہ یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزریں گے تو کوئی گر جائیں گے کوئی پار نکل جائیں گے؟ میں پار ہونے والے میں ہوں کہ گر جانے والوں میں ہوں؟ کہ یہ میں نہیں بتا سکتا. کہ جاؤ چلے جاؤ مجھے تیاری کرنے دو, میرے پاس فرصت نہیں ہے, میں ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں. ہاں انتقال کے بعد اپنی خادمہ کو ملی, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس منکر نکیر آئے تھے, کہہ رہے تھے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ, جسے 40 سال نہ بھلا سکی اسے 4 ہاتھ زمین میں جانے کے بعد بھول جاؤں گی. تو وہ کہنے لگے اس سے کیا حساب لینا, یہ تو الٹا ہمیں سکھا رہی ہے. کہا واپس ہی چلے گئے, آگے سوال ہی نہیں کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ سے دوستی لگا لو مرد ہو یا عورت, نہ خوف رہے گا نہ غم. کون ہیں اللہ کے دوست؟ یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے, یہ ایک محنت ہے. الذین آمنوا ایمان والے, وکانوا یتقون تقوی والے, ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا, جنت نہیں دنیا سے ابتدا ہو رہی, تمہیں بشارت ہو تمہاری دنیا بھی بناؤں گا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا, تمہاری دنیا بھی بناؤں گا. فی الاخرہ, پھر تمہاری آخرت بھی بناؤں گا. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ تیرے رب کا بول بچن ہے, یہ کبھی نہ بدلے گا. تو میرے بھائیو سمجھو, اللہ کا راضی ہونا یہ کامیابی ہے, اور اللہ راضی ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی سے. اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا, ایک ہی بنایا, جیسے خود اکیلا حبیب بھی اکیلا, جیسے خود واحد ہے حبیب بھی واحد ہے, اس جیسا نہ کوئی پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي, وہ حسان بن ثابت پہ ابھی ہمارے عزیز نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی ماشاءاللہ. تو لیکن یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے شاعر ہیں نا, حسان سارے نعت خانوں کا سردار ہے, اور وہ ہونا چاہیے. وہ دیکھ کے کہہ رہا تھا ہمارا شاعر 14 صدی کے پردے میں چھپ کے کہتا ہے, اور میرے نبی حضرت حسان کے لیے ممبر بچھاتے پھر اس پہ بٹھاتے خود نیچے بیٹھتے, کہتے حسان کرو اپنے رب اپنے نبی کی تعریف کرو. اور حسان بولتے تھے اور کائنات سنتے تھے. اور یہ دو شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں, 14 صدی کا نعتیہ کلام, اردو عربی فارسی ہندی سنسکرت انگریزی, جس جس زبان میں زبان میں لکھا گیا ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور حسان کے دو شعر ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو یہ ان پر بھاری ہے. یہ صرف دو شعر کیا ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. علامہ قرطبی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ نے دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا چھپا دیا. اگر اللہ اپنے نبی کا سارا دکھاتا تو کوئی نظر تاب نہ لا سکتی, آنکھیں ختم ہو جاتی. وہ چھپایا, یوسف کا دکھایا, یہ سارا چھپایا, چھپانے کے بعد تھوڑا سا دکھایا. وہ جو تھوڑا سا دکھایا تھا وہ بھی ایسا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑا سی رہی ہیں, ہاتھ میں سوئی ہے, سوئی گر گئی, اندھیرا ہے, شام ہے, اندھیرا ہے, سوئی ٹٹول رہی ہیں, نظر نہیں آ رہی, دیکھنے کی کوشش ہے نظر نہیں آ رہی. اتنے میں اللہ کے رسول کمرے میں داخل ہوئے, آپ کے چہرے کے نور کی ریفلیکشن سے سوئی چمکدار ہو گئی اور چمکنے لگی, اور انہوں نے سوئی کو اٹھایا. یہ سارا کچھ چھپانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي, تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, تیرے جیسا عالی نسب کسی ماں نے نہیں جنا. سب سے عالی خاندان ساری کائنات میں, سب سے عالی نسل انسان, انسان میں سب سے عالی نسل عرب, عرب میں سب سے عالی نسل مدر, مدر میں سب سے عالی نسل قریش, قریش میں سب سے عالی نسل ہاشم, ہاشم میں سب سے عالی نسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کا فرمان, ان اللہ تخیر القبائل, میرے رب نے قبیلوں کو دیکھا, فاختار العرب, عرب کو چھانٹا, تخیر العرب, عرب کو دیکھا, فختارا مدر، مدر کو چھانٹا، تخیر مدر، مدر کو دیکھا، فختارا قریش، قریش کو چھانٹا، تخیر قریش، قریش کو دیکھا، فختارا بنی ہاشم، ہاشم کو چھانٹا، تخیر بنی ہاشم، پھر بنو ہاشم کی اولاد کو دیکھا، تو اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم، انا خیرکم، ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب بھی کوئی نہیں، میرے جیسا عالی حسب بھی کوئی نہیں، سب سے اعلی نسل، سب سے عالی حسب، ہاں ہاں، مرتے ہی رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا، میرا رشتہ موت پر بھی نہیں ٹوٹتا، قیامت کا دن سب کے رشتے ٹوٹیں گے، میرا رشتہ باقی ہوگا، میں اپنی اولاد کو، میں اپنی اولاد کو، اس کا آنے دو میرے پاس، پہلے پوری حدیث سنو، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی ہیں، ان کو ایک آدمی نے تانا دیا، جو غلام باندی ہوتے ہیں وہ بھی خاندان کا حصہ شمار ہوتے ہیں، تو اس کو کسی نے تانا دیا، دھوکے میں رہنا ہے، تجھے کوئی نہیں نبی کی شفاعت کا فائدہ ہوگا، تو انہیں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آدمی مجھے یوں کہہ رہے تھے، تو آپ نے چادر اٹھائی، تیزی سے مسجد کی طرف آئے، ممبر کو چلے، چہرے کا رنگ غصے سے سرخ، آ ممبر پر آئے اور کہا، من انا، میں کون ہوں، بڑے غضبناک ہو کر، میں کون ہوں، تو انہوں نے کہا، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ وہ تو میں ہوں، نہیں میں کون ہوں، میرا نسب بولو، تو انہوں نے کہا، انت محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، آپ عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے، ہاشم عبد مناف کے پڑپوتے، کہاں، میں ہوں محمد ابن عبداللہ، لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ میرا نسب قیامت کے دن نفع نہیں دے گا، سب کے نسب ٹوٹیں گے، میرا نسب باقی رہے گا اور میں نفع پہنچاؤں گا، بس ابلوہا بے بلالہا، میں اسے پانی لگاؤں گا، کیا خوبصورت بات کی، تو ایک قرآن کی قرات ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو ہم پڑھتے ہیں کہ سب سے تم، میں نے ایک رسول بھیجا جو تمہارے اندر میں سے ہے، تم میں سے ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے ایک رسول بھیجا ہے اس جیسا نفیس خاندان اور اس جیسی نفاست والا، اس جیسی نفاست والی نسل کسی کے پاس کوئی نہیں، انفسکم حسب نسب، انفسکم قربت قرابت، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، من انفسکم تمہارا اپنا ہے، تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، من انفسکم اس جیسا عالی نسب کوئی دکھاؤ جس کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یا آدم علیہ السلام تک اللہ نے اپنے محبوب کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے، کہ یہ ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان واسطہ ہے، راستہ ہے، اس کو اپناؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم من انفسکم و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اے میرے محبوب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو، یہ جملہ کمال ہے، معراج سے بھی آگے کا جملہ ہے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو. سب سے اعلی, سب سے افضل, عظیم الحامہ, بڑا سر, واسع الجبین, ماتھا روشن کشادہ, رجل الشعر, بال گھنگریالے, ان فرقت عقیقتہ فرقہ, مانگ درمیان سے, کبھی سیدھا, کبھی مانگ نکالی, زیادہ مانگ نکالی, کبھی سیدھا بھی کنگھی کر لی, جل نظر ہل ملاحظہ, شرم و حیا کی وجہ سے نظریں اٹھاتے نہیں تھے, کنک دوسری یتلال وجہ تلال القمر لیلت البدر قف اللحیا, آپ کی داڑھی گھنی گھنی, میری قدرتی ہلکے بال ہیں, آپ کی گھنی داڑھی تھی ایک مٹھ, قف اللحیا اور گھنگریالی, نیم گھنگریالی, اور داڑھی میں اور سر میں بیس بیس سفید بال, داڑھی اور سر کا مجموعہ بیس سفید بال. چند دفعہ ان کو مہندی کا خضاب بھی لگایا, مہندی کا خضاب بھی لگایا, اور کأن عنقه جید دمية فی صفاء الفضة, گردن سراہی دار, گردن سراہی دار اور لمبی, اور بال یجاوز شعره شحمت اذنیہ, اذا وفر, کان کی لو تک بال آتے تھے, یہاں تک, یہاں کبھی کبھی شانوں پہ چلے جاتے تھے, زیادہ جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال شانوں تک تھے, گردن کے نیچے تک تھے, تو آپ نے ان کو تیل لگا کر اور پھر اوپر شہد لگا کر ان کو چپکا لیا تھا, کیونکہ اب ننگے سر جانا ہے, احرام باندھا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو آپ کے نبی کا حلیہ بتا رہا ہوں. اور کیا تھا, اطول من المربوع و اقصر من المشذب, نہ لمبا قد تھا وہ بھی بدصورت نظر آتا ہے, نہ چھوٹا قد تھا وہ بھی بدصورت نظر آتا ہے, آپ کا درمیانہ قد تھا لیکن ایک معجزہ تھا, آپ کے برابر میں کوئی دس فٹا آدمی بھی کھڑا ہو جاتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے برابر میں کھڑے ہونے والے کا سر اونچا نظر آ رہا ہو, آپ کا سر اس سے اونچا ہوتا تھا, اور جب وہ ہٹ جاتا تھا تو پھر آپ اپنے عام قد میں نظر آتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے عزت اور شرافت اور بڑائی تھی کہ اس کے برابر جو کھڑا ہوگا وہی نیچا ہوگا. یہ دین دنیا میں سب سے اعلی ہے, برتر ہے اور بلند ہے. واسع الصدر, سینہ چوڑا تھا, دقیق المصربہ, جسم پہ بال نہیں تھے, بس صرف سینے کے درمیان بالوں کا ایک تار تھا, تار سا, دھاگا سا, جو کہ ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا, ناف پہ. اشعر الذراعین, ہلکے ہلکے بال ادھر تھے ذرا کلائیوں پر, اور باقی سارے جسم پر بال نہیں تھے. اور انور المتجرد, اور جب کبھی آپ کا ہاتھ باہر نکل آتا, چونکہ کبھی کبھی آپ چادر بھی اوپر لے لیتے, کرتے کی بجائے چادر, ایک چادر اوپر ایک نیچے, تو جو حصہ کپڑے سے باہر نکلتا تھا وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا. سوا البطن و صدر, آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا, پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا, برابر تھا. کتنے لوگ ہیں, پیٹ سجے پاس سے آپ کھبے پاس سے, پیٹ کھبے پاس سے آپ سجے پاس سے. ہاں, میرے نبی نے کہا بدترین چربی ہے جو پیٹ پہ جمع ہو. ہاں, اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں ودا ودا اتھے آپ پڑ جاؤ. اپنے چسکے پر کنٹرول کرو, ہر چیز نہیں کھائی جاتی, ہر وقت نہیں کھائی جاتی. کھانا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے, ضرورت کے لیے کھانا ہے. تو سوا البطن و صدر, آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا, طویل الزندین, بازو لمبے تھے, سائل الاطراف, انگلیاں بھی لمبی اور مخروطی تھی, رہبر راہا, ہتھیلی چوڑی اور کشادہ تھی, شثن الکفین والقدمین, ہتھیلیوں کے اوپر گوشت پر تھا, مسیح القدمین, پاؤں ایسا لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو, ینبع عنہما الماء, جب آپ وضو کرتے تو پانی یوں اسے نیچے جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پر پانی نیچے ڈھلکتا اور نیچے جاتا ہے, ایسے. خمسان الاخمسین, پاؤں کے تلوے گہرے تھے, پاؤں کے تلوے ایسے سیدھے فلیٹ نہیں تھے, گہرے تلوے تھے. اور یقفو تکفین, اور آپ پاؤں زور سے اٹھاتے تھے, پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے, اور کندھے جھکا کے چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے, جھکے کندھے کے ساتھ, کندھا جھکا ہوا تھوڑا سا آگے کی طرف, اور تھوڑی تھوڑی سی نیچے, اور آپ ایسے آتے تھے جیسے آدمی اوپر سے نیچے آتا ہو. یوں کندھا پھیلا، یوں سینہ پھیلا کے کبھی نہیں چلے، ہمیشہ عاجزی اور تواضع کی چال چلی۔